ورکوی دامی وخفلا کل حین هر یو وقت کی دا اوقاتنا بی اذن ربها فیرادی او حکم دخفل رب ویدرب اللہ الامثال للناس او بیانوی اللہ مثالون للناس دا پارد خلقو لعلهم دید پارا یتذکرون چه دی نصیت واخلی نصیحت قبول کی صلی اللہ علیہ وسلم داغی مخت دو آیاتنو کی اللہ رب العزت دا کلمی دا توحید دا ایمان دا کلمی مثال پیش کرے و دا پاکیون سرا اس پدی آیات مبارکہ کی اللہ د شرک او د کفر د عقیدی مثال د یون یو بوټی سره بیانای فرمای او مثل کلمۃ خبیثۃ او مثال د هغه کلمې پلیتی چې هغه د شرک او کفر کلمه ده و مثل کلمۃ خبیثۃ او مثال دا کلمی گندا او پلیتی چې هغه د شرک او کفر عقیده او کلمه ده کا شجرتن خبیثتن پشان دا غونی پلیتی ده د کلمتن خبیثتن مراد روح المانی وی وهي کلمۃ الکفر او الدعاء الیه دا کلمه خبیثه کلمه دا کفر دا یا دا کفر طرف لکم دعوت چی دے ناغی توی کلمه خبیثه تے دا شرک و کفر طرف تا پا کم خبر دعوت ملاوی گی یا دعوت ورکی دیشی آغی تا کلمه خبیثه وی یا دروغ والا خبر دیتم کلمه خبیثه وی او آوائی بعض مفسرین وی او کل کلمه لا یرضاها الله تعالی هر هغه خبره چې الله غیبان راضی کیږي نه بلکې الله ناراض کیږي نو هغه ته کلمه خبیثه وی نو ګوره دا کلمه خبیثه کلمه د کفر او د ګناه دواړو ته شامل شوه د کفر کلمه یا پکم خبره چې کفر ته دعوت ورکی دیشی یا هر هغه خبره چې الله هغه خو خینا و مثل کلمه خبیثه مثال دا هغه کلمه او د خبره ګندا او پلیتی کا شجره خبیثه پشان دا غونی خبیثه پلیتی دی بازی مفسرین اشاره دی طرف لکڑی چه دا خبیثتن پا مانا دا تروی او ترخیر اجتست من فوق الارض وی چه آغا رالرولی شوی وی رایستلی شوی وی لکه یو شیر او باسی پا مانا دا اقتلی عدت یو شیر او باسی اجتست چه آغا رایستلی شوی وی را لړولی شوی وی من فوق الارض وی د پاسه د زمکی ما لها من قرار او نوی داغی د فارا سمزبوت والے عام مفسری ردا ذکر کړی دی وی دین مراد اغه بوټه دے د مړغون صحرا کی وی دین دوانی په شان بوټه اغه وړی وړی دا سی دے وړو اندوانو غنتی میوه نیسی او هغه به انتها ترخوی نو مراد دے دے کی د شجر خبیثه نه دغه مراد دے امام قرطبی وی والشجرۃ الخبیثۃ شجرۃ الحنظل کما ها فی حدیث آنس رضی اللہ عنہ وهو قول ابن عباس ومجاهد رحمه رضي الله عنهما مراد د دینه د مړغون غبوټه ده چراغي معمولی غنته جړه پزمکه کی ورخه خای او داغی زیلی دا پزمک غڑی دلی وی نگورا دا کم طرف نا چی ہوا راشی نو آغا غبل طرف لور غرزه نبیا که دا بل طرف نا ہوا راشی نو آغا بل جانب تے ور غرزه نگورا دا دا مشرک دا عقیده دا یوبی دین سڑی دا نظریه مثال لے آغی لر قرار او ثبات نی و هر د بیدینه ای آواز سره د مرګ رکی او د هر خبر سره د په یقین کې تزلزل راضی او ثبات ورته نشتا نو هر سیلا بزان سره وړي نو د ګنده عقیدی او نظری دغه مثال لې چې چرتا د بیدینه ای خبر راپور تشي نو دغه سره دغه مرګ رې دغه یقین نشتا دغه خبرې سره ثبات نشتا نداری مثال لے ومثل کلمة خبیثة مثال دا کلمی گندا و پلیتی چی دا کفر و شرک کلمہ دا کشجرت خبیثة پشان دا اونی گندا و پلیتی دے اجتست من فوق الارض دا اجتست فمانا دا یعنی اقتلعت من اصلها چی دا ویخ ناغرا لرولی شیوی من فوق الارض د پاس د زمکی ما لها نوی د پار د دی من قرار سمزبوت والے پزمک کی داغی سمزبوت والے پزمک کی نی دیو جن امام قرطبی وی دار مشرک مثالو چی اجتست من فوق الارض ما لها من قرار یعنی لیس للمشرک اصل یعمل علیه دا مشرک سو بنیاد او اصل نشه چې پاغی دی عملو شی دیو جن داغ دعا داغ خیر خیرات داغ نیک عمل قبلی گنا ما لها من قرار نوی دا دید پارا سو مضبوط والے یثبت اللہ الذین آمنو مضبوطوی او کلکوی اللہ کسان آمنو چیمان روڑے دے بالقول الثابت فاغوینا مضبوطه باندی چاغد لا اله الا الله وعلى عقیده و اقرار دے فی الحیات الدنیا پجوند دنیا کی اید دنیا پجوند کیم اللہ مومنان دی ایمان او دی توحید پا عقیده مضبوطی و فی الاخرہ او پا آخرت کی وی آیات کی دا آخرت نمراد قبر دے و قبر کی بے ملا دا سوال جواب پا وقت کی مضبوط ہے وَيُدِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ او خطا کوی اللہ ظالمان کافران مشرکان نافرمانا دا سوال جواب نا پا قبر کی وَيَفَعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءَ او کوی اللہ حق چفخشی کچال مضبوط ہے نوم مالک دے دغی خوخدا او کچالا نمضبوطی او گمراہ کئیے نو ام مالک او خالق دے ویفر اللہ ما یشاؤ من عذاب قوم و اذلال قوم نو دا آیات مبارکہ دا عذاب قبر بارکی نازل شعر زکا عذاب قبر دا قرآن پاک دا سمر آیاتونو سر ثابت دے او حادیث خودی بارکی متواتر دی لکہ حدیث دو بخاری شریف راغلے دا حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ روایت تے چی نبی علیہ السلام فرمائی لی دی چی کل مومن مسلمان پا قبر کی دا سوال جواب دا پارک کی نولیشی ناغت دا اللہ دا طرف نا ملائک راشی نچی دے گواہیو کی چی اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذالک قوله یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ نو دا آیات مبارکہ دا عذاب قبر بارکی دے او دا یو تفصیلی و مفصل آیات مبارکہ دے دا قبر بارکی چی گورا دا قبر جزا او سزا حق دا دا قبر سوال جواب حق دے او دا قبر دا طولی معاملی دا متشابہاتو ندی یعنی دا عقل رسائی دی تنکی گی چی قبر کی سنگ کی نی قبر سنگ فراخ شیگن سنگ سوال جواب دے بس چی دا اللہ دا حبیب دا طرف نکمی خبر راغلی نو بس آغا تسلیمول او غیبانی یقین ساتل. امام ابن کثیر دے دے کی دا آیات مبارکہ پہ تفسیر کی دیر روایتونا ذکر کری دی اور نقل کری دی. ادامنگ سوجمو کی دا عذاب قبر دا موضوع پہ لحاظ سرا دا احادیث ذکر کری دے دے کی ابن کثیر اگر روایات ذکر کری اور مفصل حدیث سے ذکر کرے. امام بخاری رحم اللہ حدیث چتا سو مختصر واورے دو ناغیم دل تا ذکر کرے او بیاد امام مسلم رحم اللہ حدیث سے ذکر کرے او بیاد مشکات شریف کی او مفصل حدیث باب و عذاب القبر کے راغلے نئے ذکر کرے. براہ ابن عازب رضی اللہ عنہ ہوئی منگوتیو دی نبی علیہ السلام سر اپا جنازی دی یو کس کی دا انسوارونا انسواری صحابی نو ایمونگ قبر لرور سیدو او تروس پوری لا مڑے پلا حد کی خودل شوینو. نبی علیہ السلام قبرستان کے کی ناستو و جلسنا حوله ممتن گیر چاپی رکی ناستو کان علا رؤوس نتویر و ایدا سے چپ ناستو مونگ لکا پسرونو چی ممارغان ناستو لگا دے چاپا سر مارغ ناستے او دے خوزی نو یسی ندے پانسی دا آسی دب سر چپ ناسو. او نبی علیہ السلام قبرستان کے ناسو وفی یدیہی دا اللہ دا حبیب پلاسو مبارکو کے عودن یوتی لیو ین کتبیہی فی الارض دا سیز مکے کنستا لگا سوک سوچ کچھ فرفارا سہو دا اللہ حبیب سر مبارک پور تکو فقالا استعیذو باللہ من عذاب القبر مرتین او ثلاثا دری پیری یاد و پیری و فرمائل وی پناہیو غاڑی دا اللہ نا دا عذاب قبرنا. صحابہ اکرام وی چن اعوذ باللہ من عذاب القبر دری پیری دا جملہ او فرمائلا دے او فرمائل یو بند مومن اذا کان فی انقطاع من الدنیا و اقبال من الاخرہ وی کلچی و مومن بندہ د دنیا نبس پروانی دو کی دے آخرت متوجی کی داد دن کدن وقت پہ داد دنیا پا مراحلو کی اخیرہ نئی مرحلہ را او دا اخیرت پا مراحلو کی ڈمبا نئی مرحلہ را نوی نظل الیہ ملائکت من السمائے ملائک ورت آسمان نرا کشی او تک سپین سپین مخونے او دا سی پڑے کی کا ان اوجوہہم الشمس تب ویچ دا مخونے نور دے وما ہم کفن من اکفان الجنہ او دا دا ملائک سر کفنوی دا کفنون دا جنتنا وحنوت من حنوت الجنہ او خوشبوئیوی دا خوشبوئی دا جنتنا تردی چی حتی اجلسو منہو مد دل بسور دا ملائک دم رکینی سمر چیز دی میت نظر لے دا آسے پسفنو کی ناس دی دد دی عزت و دے احترام دا پارا آویا ور تروغن تی ملک الموت راشی نو ملک الموت دا سر سرکی دی فیقول ملک الموت ور تو فرمائی ایتو ہن نفس طیبا اے پاک روخا روزا الى مغفرت من اللہ و رضوان دا اللہ بخنی تروزا دا اللہ رضا ونگئی تروزا اللہ تانا راضی دے او تاک سکری اللہ در تماف کری وی فتخرجو تسیلو کما تسیلو القطرتو من فی السقا دی بدن ندا سی روزی لکا دا مشک دخلین چی او ساس کے دو بو پا کلار کلار را غرزی گی بلا اس تکلیف دا روح دا بدن نروزی نو ملک الموت راوالی نو چکل لاسو کی راوالی دا روح نو دا آغا پلاسو کی دا نور ملائک دستر گی دا رفو مرم نپریزی آغای تی والی او پا دا جنتی کفن کی انغاڑی او دا جنتی خوشبوی ورتو لگے جنتی خوشبوی ورتو لگے. بعض اوقاتو کی گورا دا بعض خلقو کرامت وی آغای دا بوی محسوسی دا بوی دا جنت بوی رے لکوم المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ اور روایت کی راغلی ویدہ اللہ دا حبیب روح چکل دا بدن پروازو کو ما داسی بوئی محسوس کو چې ما دا سی بوی محسوس کړی نو زکه دا ام المؤمنین په جولای کې جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دار فنانا دار بقا ترخصر شئے بی بی فرمائی چی روح کل دا بدن مبارکا نووت روح مبارک نما یو دا سی بوئی محسوس کو چی ما دا سی بوئی ننے محسوس کرے نو دا خوشبی ورطو لگئی آوائی دا دی روح نا پخپل دا سی بوئی روچد شی کا اتیا بی نحفت مسکن وجدت علا وجه الارض لکه بهترین مشک و انبر وی چې هغه په مخ د ځمکه چته مندري شي وي د دې روح نه په خپل داسې بوي د بهترین مشک و انبر غونته ندا ملائکه برخه جاي نو په دې فضا کې زه په دې ملائکی نو په کم ټولی د ملائکو چې تیریږي ناغه ملائک ورته وي ما هذه الروح الطيبه اي تا غوي محسوسي وې دا پاک روح د چا ده نئی ورتوی فلان ابن فلانے دا فلانے دا فلانی بچے وی اغا خیستن منالی چکم با مسلمانانو پا دنیا کی دا قرآن و سنت مطابق کی خل تردی چی اسمان دا دنیا تا دا روح رسے نو ملائک دا دروازی کلاوی دو طلبو کی نو دروازہ ورتو کلاوشی نو وی دا ہر اسمان مقرب ملائک د دغی روح سر مرگری شی او تربل اسمان پوری رسائی تردی چور سیگی و مسمان تا نو رب العالمین فرمائی اکتبو کتاب عبدی فی اللیین اولی کئی اغا عمل نام دا بند زما پی اللیین کی او دے دیزم کی تواپس کئی ما دا دین پیدا کری و وفیها وعیدهم او دے کے بے واپس کو مود دین بے بیارو باسم نو یو حدیث صحیح کتاب راغلی فتو عاد روحه فی جسده دا روح بیا پدی بدن کی دا سوال جواب دا پارا واپس کلیشی نو دو ملائک ور تراشی او پا قبر کی کینے ور توی مر ربو کا نو دے وی ربی اللہ فیقول له ما دینو کا دین لسنے فیقول دینی الاسلام نو بیا ور تا دوارا ملائک وی ما حاضر رجل اللذی بعث فیکو دے آغا سڑے آغا چی تاسو کی رالی گلے شیو فیقول ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطوی اغدا اللہ رسول لے فیقولان لہو ما علمکا ویتالا سپتا چی تدا سی سی جوابون منتراکے فیقولن لا میت ورط قبر کوئی قرأت کتاب اللہ فامنت بھی ما دنیا کی دا اللہ کتاب لستے کتاب اللہ لستن لے رسول رہے اوچی او سڑی لستے نرے ٹھولو مرانی دیشوے نرے او داغت زندگی مقصد دے دکان یا نوکری یا نور سکار او آغا کتاب اللہ توزگار نرے دتا بوئی داؤ لے دا سی صحیح جوابو نراکے دے بوئی قرآتو کتاب اللہ فامنتو بھی ما دا اللہ کتاب لستے و ما پی ایمان روڑے او ما تصدیق کڑے ناوازو کی آواز کا ان کے دا اسمان دا طرف نا ان صدق عبدی زما بندر اشتیاوی نفع افرشوه من الجنہ دے جنت یو فرش ورلو غڑوی بسترہ او دے جنت جامع ورتو آچوی زکا حذیفہ رضی اللہ عنہ چکل وفات کی دو نو وسیعت کولو وی گورم مال معمولی گن دے کفن را کئی وی کچری العیاض باللہ زما معاملہ اللہ سر درست نین دا بما نویستے شیدہ دا کفن ما سر پریزی نا او کزما معاملہ دوسرے یو جنتی نو ما تا جنت والا کفن جامی با ملاوی او ای کلاو کئی دل ریو دروازہ دا جنت نا نو رازی دا تداغی دا خیستا اوانا او داغی دا خیستا و بیونو نا او نبی ریح السلام وی ویفسه لہو فی قبری مد دا بسوری ہی سورا چی دا نظر لگی دور ورطا اللہ پخپل قدرت کامل دا خبر کلاو کی قبر ورطا کلاو کی راشی ورطا یو سڑے پا دی قبر کی دیر خیست مخی وی دیر خیست جامی وی دیر خکول بوئی تیزی نو ورطا وی زیر واخل پاغس چی خوشحال بکی تالر پا دی رز استا چی دارا او دا غرز و چی تا سر وعدہ کی دیشوا نو دی ورطا وی من انتا تسو کی فوجهك الوجه الذي ياتي بالخير و استا خدا سے مبارک او خیستا مخ دے خیر ازان سر روڑو نو دے بورتوی انا عملو کسوالے زستا غنی کملے چتا دنیا کی کڑے نو دا میت پا دی قبر کی ہمیشہ دا سوالو نکی رب اقیم الساعة رب اقیم الساعة حتار جے الہلی و مالی وی الہ العالمین قیامت قائم کی قیامت قائم کی چیز دی خپل اہل و عیال او دی جنتون او دی نعمتون تواپش دا خود مومن مسلمان حالوی اللہ دی مونگو تاو سرم دا غم معاملو کی او کلکی او بند کافر وی او دا زن کدن شروع شی نو ملائک ورت دا آسمان نراکوشی تک تور مخونے او دا سی او زیگا دا تھاٹ